Vijf uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de geheime documenten die oud-president Trump verborgen hield, is een onafhankelijke arbiter aangesteld. Het is de 78-jarige oud-rechter Raymond Derry. Hij zal de 11.000 in beslag genomen stukken gaan beoordelen. Trump had zelf om de aanstelling van een arbiter gevraagd en daarbij Derry voorgesteld. Het ministerie van Justitie had daar geen bezwaar tegen. Pas als Derry heeft aangegeven welke stukken in het onderzoek mogen worden gebruikt, kan het ministerie daarmee verder gaan. De Oekraïnse autoriteiten hebben een massagraf ontdekt bij de onlangs bevrijde stad Izjum. Dat heeft president Zelensky bekendgemaakt in zijn nachtelijke videoboodschap. Details over het aantal gevonden lichamen en hun doodsoorzaak gaf hij nog niet. Hij verwacht dat er de komende dag meer informatie komt. Journalisten van persbureau AP zijn bij het massagraf in een bos bij Izjum geweest. Op een markering zou te lezen zijn dat er 17 Oekraïnse militairen liggen en daaromheen zouden honderden graven met kruisen liggen. 170 asielzoekers uit Ter Apel zijn gisteravond overgeplaatst naar een noodopvang in Zwolle. De IJsselhallen zijn in een paar uur daarvoor gereed gemaakt, na een verzoek van het kabinet. Ook zijn er 100 asielzoekers overgeplaatst naar de speciale opvanglocatie in Zoutkamp, waar nu 600 asielzoekers verblijven. Ze wachten daar totdat ze zich in Ter Apel kunnen aanmelden. Een wedstrijdshirt van de legendarische basketballer Michael Jordan heeft op een veiling meer dan 10 miljoen dollar opgeleverd. Een recordbedrag voor een sportartikel. Jordan droeg het shirt in 1998 tijdens de NBA Finals tussen zijn club, de Chicago Bulls, en Utah Jazz. Tot nu toe was een shirt dat Diego Maradona droeg op het WK in 1986 het duurste ooit. Dat leverde 8,4 miljoen dollar op. Het weer. Het wordt een onstuimige dag met buien en windstoten. Aan zee kan het hard waaien, windkracht 7. Tussendoor af en toe zon. Het wordt niet warmer dan 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede morgen. Dit is vroeg van vrijdag 16 september. Vandaag gaat de kinderombudsman in gesprek met jongeren in Groningen. En zij gaat hen vragen naar het effect dat de aardbevingen op hen hebben gehad. Onder andere met Eline de Vrienes, vandaag bij ons in de uitzending. Samen met Egbert Minema, die voor RTV Noord de podcast Verscheurde Jeugd 10 jaar na Huizingen maakte. Zit je te luisteren en heb je vragen voor een van hen? Stel ze dan in de NPO Radio 1 app. Aardgaswinning en aardbevingen gaan in Groningen hand in hand. Vroeg. Met Ruben van Haften. Niet helemaal goed, maar de impact van de bevingen is in ieder geval groot. En daar gaan we nu even luisteren naar een fragment hiervan. Aardgaswinning en aardbevingen gaan in Groningen hand in hand. Ze worden zwaarder, zorgen voor steeds meer schade en voor groeiende angst onder de bevolking. Ik dacht dat iemand zo tegen het bed aan het schudden was. En dat was best wel eng, dus ik ging heel diep in mijn dekens liggen. Sommige huizen gaan ook dan gewoon kapot door die aardbevingen. Stop gewoon met dat boren. Ja, stoppen met dat boren in de grond en zo. In de studio zit Egbert Minema. Hij maakte namens RTV Noord de podcastserie Verscheurde Jeugd 10 jaar na Huizingen. En ook bellen we zometeen met Eline de Vrienes. Zij heeft meegewerkt aan de podcast en gaat vandaag met de kinderombudsman praten. Goedemorgen allebei. Eline, hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. En Egbert zit hier in de studio. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat is eigenlijk voor jou de reden geweest om deze podcast te willen maken? Nou, we hadden dus op 16 augustus, was het 10 jaar geleden, dat de grootste beving in Groningen geweest is, die met gaswinning te maken heeft gehad. Bij RTV Noord hebben we daar veel aandacht aan besteed om daar op terug te blikken. En een van de verhalen die mijn collega's die het gasdossier doen altijd nog wel wilden maken is met kinderen. Wat kinderen hebben ervaren eigenlijk in die 10 jaar. En die verhalen die hebben we niet zo heel vaak gehoord. Mm-hmm. Alleen zij zijn heel erg druk bezig geweest en nog steeds met de parlementaire enquêtecommissie, waar ze gewoon dag en nacht mee bezig zijn. Dus zij hadden daar geen tijd voor. En ik ben podcastmaker en mij leek die verhalen juist heel goed voor audio. Dus als je die verhalen van jongeren op tekst leest, dan kunnen ze misschien aangrijpend zijn. Ja. Maar de echte impact van de emotionele doorgeraakt worden, zeg maar, dat werkt in mijn optiek beter als je dat in audio laat horen, die verhalen. En dat was voor mij de reden geweest om op zoek te gaan naar een aantal jongeren die hun verhalen bij mij wilden delen. Maar jij komt zelf niet uit Groningen, hè? Waarom spreekt dit je dan toch aan? Nou ja, ik heb daar wel gestudeerd. Ik woon nog al ruim 12 jaar, dus in die zin heb ik wel een band mee. En ja, ik werk dus bij RTV Noord omdat ik nou een baan heb gekregen. En wat mij aanspreekt is omdat je jongeren die hebben wel verhalen. Net als iedereen natuurlijk, maar het leek me heel boeiend om juist eens... Kijk, verhalen van ouders of van mensen die huizen hebben... en wat daar allemaal mee gebeurt met het schade aan huizen door aardbevingen... die kennen we wel. Ja, dat klinkt een beetje onerbiedig, maar daar hebben we heel veel verhalen van gehoord. Alleen juist het perspectief van die kind, van dat kind, zeg maar, van de jongeren... die kenden we niet. En dat leek mij juist heel boeiend om daar dan de gesprekken mee te proberen te voeren. Om juist de emotie bij hen en wat triggert hen en wat raakt hen... Ja. Om dat proberen boven tafel te krijgen. Eline, jij bent één van die jongeren. En iets meer dan 10 jaar geleden vond de aardbevingen in Huizingen dus plaats. 3.6 op de schaal van Richter. Hoe heb jij die meegemaakt? Ja, die beving zelf heb ik niet echt meegemaakt. Bij ons begon eigenlijk alles later pas te leven... omdat die aardbeving een beetje ervoor zorgde dat mijn ouders dachten... nou, misschien moeten we toch maar niet meer de andere kant op kijken... en ook een keer schade gaan melden. Dus die beving zelf die heb ik niet meegemaakt. Nee. Nee, maar de gevolgen daarvan des te meer. Ja, niet van die beving, maar ook van alle andere bevingen... die in al die jaren daarna er zijn geweest. Ja, en hoe was dat? Die bevingen? Of dat ja, hele... ja, ja. Ja, die beving, dat is iets heel geks. Omdat je bent gewoon bezig. Ik heb een aantal meegemaakt terwijl ik aan het studeren was aan de keukentafel. En dan ineens begint alles soort van te schudden. Of je hoort eerst een knal. En je hoort de muren kraken en de lampen gaan heen en weer. En omdat je weet dat het leeft en wat voor impact zulke bevingen hebben op de stevigheid en de veiligheid binnen zo'n huis, is dat elke keer wel weer heel erg schrikken. Ja, en dan ben je 16 of 17 als dat gebeurt. Ja, klopt. En daarna ook nog wel. Ja, want je bent nu, als ik vragen mag? Ik ben nu 24. Ja, en hoe is het nu? Iets rustiger. Er zijn natuurlijk ook minder bevingen. Ja. Maar ik woon ondertussen 6 jaar ook in Groningen. En in de stad zelf. En daar heb ik ook nog wel wat bevingen meegemaakt. En ja, elke keer dat je zoiets weer ervaart of weer iets van hoort, daar schrik je wel van. Maar gelukkig is dat de laatste tijd natuurlijk een stukje minder. Ja, gelukkig wel. Zit je te luisteren en heb je vragen voor Eline of Egbert? Stel ze dan in de NPO Radio 1 app. Vroeg. Met Ruben van Haften. Ja, Egbert, jij maakte dus een podcastserie over de invloed van die aardbevingen in Groningen. Vooral die het op de jongeren heeft gemaakt. Welk verhaal heeft jou geraakt daarin? Nou, ik vond de verhaal van mijn aflevering 2, dat is het verhaal van Esmee Brouw, die 20 jaar is, die staat mij heel helder voor de geest. Mm-hmm. Ik heb haar 1,5 uur in haar eigen huis in Appingedam geïnterviewd. En daar vertelde ze op een gegeven moment dat ze die beving van Huizingen nog wel kon herinneren. En dat ze sindsdien eigenlijk hele slechte nachten heeft als het gaat om onweer of stormen. Omdat dan daar allemaal gerommel bij komt kijken. En dat brengt haar eigenlijk weer terug naar die beving van Huizingen. Waardoor ze dan die angst weer voelt. Dus dan zijn dat hele slechte nachten. Dus die nachtrust van haar is sindsdien nooit meer hetzelfde geweest. En op een gegeven moment zijn we, na die 1,5 uur dat ik elkaar geïnterviewd had, zijn wij naar haar ouders gegaan in Slochteren. Die hebben daar nog een woning. En toen kwam ik in de keukentafel bij haar ouders te zitten. En Eline zat er ook bij. En we waren gewoon een beetje, aan het klessenbessen bij wijze van spreken. Over wat doe je voor werk. Mm-hmm. Een beetje dat huistuin- en keukengesprek, om het maar even zo te zeggen. Alleen op een gegeven moment ging het gesprek ook met die ouders al over de aardbeving en wat zij meemaakten. En langzaamaan voel je de diepte van het gesprek, of van het onderwerp eigenlijk, in het gesprek komen. Dat ze op een gegeven moment zo ver in de put zaten door alle schade en door alle ellende en door het gevoel ook niet meer thuis te zijn in eigen huis eigenlijk. En toen vertelde die moeder op een gegeven moment dat ze naar Denemarken, meen ik, voor een paar nachten waar geweest voor een werk. Dat ze eventjes op adem kon komen 2 dagen lang. Dat ze even niet in Groningen waren. Ja. En toen kwamen ze weer terug in het huis in Slochteren. En direct zaten ze weer in de stress en in de ellende en in de mentale problemen, om maar even zo te zeggen. Dat zij echt overwogen om er maar een gezinsdrama van te maken, om maar zo te zeggen. Om echt de fik erin te steken en dan zijn ze voor eeuwig klaar. Ja. Godzijdank is dat niet gebeurd, omdat die moeder op een gegeven moment merkte van, ja, ik kan mezelf van kat maken, dat is mijn eigen verantwoordelijkheid. Maar ik kan dat niet voor mijn kinderen beslissen. Dus dat was zo diep, maar wel een soort kracht die zij vond, dat ze zeggen, dat gaan we niet doen. Ja. En sindsdien heeft die moeder dus, en Esmee staat daar dus bij, En die moeder zei, ja, sindsdien zoek ik iedere dag weer, hoe moeilijk het ook is, naar een geluksmomentje om toch ook weer er voor mijn kinderen te kunnen zijn. Ja. Nou, toen ik dat gesprek daar aanhoorde, de tranen liepen me over de wangen. En als je dan vervolgens bedenkt dat je anderhalve week aan het monteren bent, dat verhaal, want het moet natuurlijk goed voor het voetlicht komen. En dan ben je heel zakelijk aan het luisteren. Dan ben je heel zakelijk aan het priegelen met je montageprogramma om er een mooie aflevering van te maken. En toen ik nog één keer voor publicatiedatum, nog één keer even doorheen ging, nou, toen liepen mij de tranen weer over de wangen. Want als je zo diep in de put zit en echt, nou ja, als gezin, nou ja, een collectieve suïcidepoging overweegt. Het is gelukkig niet gebeurd, maar dat merkt wel dat het zo diep gaat. En ja, dat heeft ook gewoon impact gehad op het leven van Esmee in die aflevering. Ja, is dat ook waarom je dit verhaal wilde vertellen? Vind je dat het te veel gaat over financiën en te weinig over dit soort verhalen? Nou, ik wilde wel die emotionele kant laten zien. Primair natuurlijk op jongeren gericht. Want ja, wat ik zeg, die Esmee die sliep slecht. En Eline kan er zo meteen natuurlijk ook van alles over vertellen. Ja. Maar juist die emotionele verhalen, als je die hoort, dan raken je die. En dan denk je van, tenminste dat effect dat op mij in ieder geval ook, oh mijn hemel, daar gaat echt zoveel mis. En dat is niet alleen maar een zakelijk mis en financieel mis, of een scheurtje her en der, maar echt dat scheurt de zielen van mensen. Ja. En dat waren de verhalen die wel de moeite waard zijn, hoe pijnlijk ook, om te blijven vertellen. Want ja, er gebeurt heel veel in het gebied. Ja, herken jij dit, Eline? Nou, gelukkig niet in deze extreme. Maar wel redelijk die kant op. We zijn nu 9 jaar ongeveer verder dat echt het proces in gang is gezet. En we hebben nu gelukkig sinds een jaar het nieuwe huis waar mijn ouders in wonen. Maar mijn moeder heeft, in september zijn we daar ingegaan en in januari heeft mijn moeder nog een burn-out gehad. En mijn stiefvader die had nog een hernia. En die zijn nu pas een beetje, dus een jaar eigenlijk na die verhuizing, dat ze weer een beetje energie beginnen te krijgen om dingen te gaan doen. En ik belde gisteravond nog even met ze en toen waren ze zo blij, want ze hadden eindelijk de grote muur in de nieuwe woonkamer voorgestreken. En dan konden ze die vandaag eindelijk een kleurtje geven. En daar waren ze dan zo blij over. En dat is echt voor het eerst in heel lang dat ze weer zo energiek zijn en vrolijk over dingen. Want wat was het moment dat de aardbevingen invloed op jouw leven begonnen te krijgen voor het eerst? Dat was eigenlijk al dus best wel snel naar die beving van Huizingen, omdat zij toen een schademelding hebben gemaakt. En toen kwam er een inspecteur, de eerste van velen. En die bekijkt dan alles, hè, en dat is dan heel interessant. Ja. Ik doe daar ook overal mee. Ja, wat is wel en wat is niet aardbevingsschade, hè? Ja, en dat was dan hij op dat moment zei van, nou, dat is best wel flink wat aardbevingsschade. Maar toen we dat rapport vervolgens maanden later kregen, toen was het ineens weer helemaal bijna geen aardbevingsschade. Dus toen, dat is je eerste momentje dat je denkt van, hoe kan dit? Waarom is dit zo tegenstrijdig? En daar begon de hel, zeg maar. Ja, want toen hebben we een contra-expertise laten uitvoeren. En hun conclusie was dan daarentegen weer dat het huis totenlos was en dat er geen beginnen meer aan was. Ja, en hoe is het vanaf daar verder gegaan? Ja, heel hectisch met heel veel mensen die steeds weer opnieuw kwamen inspecteren en nieuwe schadingen melden. En gewoon een enorm proces van wel eens niet eens. Waar je gewoon eigenlijk niet in kan winnen, omdat er zo'n groot bedrijf tegenover staat. En dat was toen allemaal nog met NAM. En toen kwam op den duur de mogelijkheid om zo'n arbitragezaak aan te vragen. Dus dat hebben we gedaan. Dus daar was een beetje hoop. Maar dat vonden ze uiteindelijk ons geval ook zo ingewikkeld dat ze eigenlijk daar niet een uitspraak over konden doen. Dus dat ze zeiden, nou, dan doen we een 50-50. Qua schade, schuld, zeg maar. Ja. Maar ja, daar kon je natuurlijk nooit een nieuw huis van bouwen. En dat huis is ondertussen wel helemaal stuk. Mm-hmm. Want ik heb de podcast ook geluisterd. En Eline, op een gegeven moment is er dan iemand van het NAM die zegt, nou, we gaan jullie helpen. Dat loopt anders af, hè? Ja, dat loopt heel anders af. Want die meneer die kwam eerst ook binnen met een attitude van, je wilt er alleen maar meer uithalen. En nou, kom op mevrouwtje, weet je wel. Maar toen mijn moeder op den duur echt gewoon schreeuwend, huilend aan tafel uitbarstte van, ja, maar begrijp het nou, ik wil geen nieuw huis. Ik heb niet het huis 10 jaar geleden gekocht, zodat ik nu een nieuw huis neer kan zetten. En toen hij dat begreep, ja, toen kwam er eindelijk een beetje soort van versnelling in dat het een beetje de goede kant op zou kunnen gaan. En toen is hij van de zaak gehaald met een contactverbod. Van de zaak gehaald met een contactverbod? Ja, hij heeft toen nog stiekem dus gebeld om dat heel kort te vertellen. En daarna hebben we nooit meer wat van hem gehoord en konden hem ook nergens meer vinden. Ja, en waarom was dat, denken jullie? Omdat hij te veel wilde geven? Ja, omdat het de goede kant voor ons opging. Omdat hij waarschijnlijk wel dan er geld naartoe wilde sturen, zodat we in ieder geval het konden versterken waar nodig. Dat mocht blijkbaar niet. Herken jij dit soort verhalen, Egbert? Ja, dit zijn verhalen die je wel vaker in het gebied tegenkomt. Het is vaak dat mensen die dan komen om schade te inspecteren, dat ze dan schade wat toch volgens de bewoners per definitie aardbevingsschade is, dat ze dan zeggen, ja, dat is alleen geen aardbevingsschade, meneer of mevrouw, dat weten wij beter, want wij zijn de deskundigen. Dus die attitude waar Eline het over heeft, die ervaren meer mensen zo. En het is natuurlijk heel schrijnend als je na heel veel moeite toch begrip oogst bij die mensen en dan vervolgens worden ze van de zaak afgehaald. Ja, dat levert natuurlijk alleen nog maar meer frustratie op bij Groningse huizenbezitters in het aardbevingsgebied, zeg maar. Ja, waarom gebeurt dat? Waarom zegt in dat geval de NAM niet gewoon, we doen wat we kunnen? Ja, het is ook een kwestie van geld, denk ik. Ook een kwestie van beeldvorming. Want als je als NAM allemaal moet toegeven dat al dat schade aan jouw schuld is, ja, dat is niet echt goed voor het imago. Ik denk dat geld en imago in dit geval ook wel een grote rol speelt vanuit de NAM en ook wel vanuit de overheid. En ja, en waar geld een rol speelt, ja, dan speelt macht een rol. En dan zijn ze niet altijd geneigd om de gewone man, om er even zo te zeggen, op de gewone vrouw te hulp te schieten waar dat nodig zou moeten zijn. Nee. En in de podcast en ook vandaag in het gesprek met de kinderombudsman gaat het dus ook vooral om de rol van kinderen, hoe zij het hebben meegemaakt. En Lina, ik denk dat iedereen ook wel een soort fantasie heeft, hè, over hoe een aardbeving moet voelen. Hoe is dat om dat mee te maken? Ik heb het op verschillende momenten meegemaakt. Maar dus wat ik net ook vertelde, dat je dan aan tafel zit en dat alles begint te schudden en te kraken en dat je denkt, oh mijn god, gaat de boel nu instorten. Wow. Maar ook terwijl ik in Groningen gewoon lig te slapen en ik heen en weer aan het wiegen ben en ik denk, dat zul je toch niet menen dat ik hier wakker van word. Nou ja, dan ga ik direct op Google zoeken en dan krijg je zoveel meldingen van mensen. Dan denk je, ja, zelfs hier in Groningen was hij zo voelbaar dat ik er wakker van werd. Ja, en op basis van jouw gesprek, Egbert, hoe gaan kinderen hiermee om? Ja, het is natuurlijk heel verschillend. Het hangt ook af van hoe mentaal sterk een kind of een jongere is of niet. Hoe de gezinssituatie thuis is, bij wijze van spreken. Want je kunt je voorstellen als een veilige, warme gezinssituatie is waar open over dingen gesproken kunnen worden. En waar kinderen ook steun ervaren van ouders om angsten uit te spreken en daar dingen aan te doen, dan is het natuurlijk niet leuk wat daar gebeurt. Maar dan vallen die aardbevingen en alle angsten die er zijn natuurlijk wat beter, om er even zo te zeggen, wat minder slecht. Misschien dan als je in een gezin zit waar gewoon die spanning in de lucht hangt, waar ouders gefrustreerd zijn, maar ouders er zelf ook niet durven over willen praten, omdat ze anders weer getriggerd worden en zelf weer gaan schreeuwen en zo. En dat er dan zo'n soort van spanning van het onuitgesproken in de lucht hangt, waarvan de kinderen dan eigenlijk het gevoel hebben, ja, ik kan nu wel mijn angsten of mijn problemen gaan uitspreken, maar ja, daar belast ik mijn ouders alleen maar verder mee. En dat zijn ook wel verhalen die je tegenkomt. Maar daar is het dus nooit over gegaan. Nou, dat nooit, dat zou ik niet zeggen. Maar het hangt echt van het individu, van het gezin. Want dat is natuurlijk een beetje, hoe zou ik het zeggen? Typisch, dat het ook lastig is om daar één algemeen antwoord over te geven. Maar de ombudsman die heeft 5 jaar geleden uit mijn hoofd, 2017, ook al een rapport geschreven waarin ze wel aandacht gaf. Ja, we vergeten onze kinderen. We vergeten de effecten die we hebben op kinderen. En dat moet je dus bij voorstellen. Als je bijvoorbeeld de aflevering van Esmee hebt, aflevering 2 van de podcast. Daar komen dus ook allemaal mensen die de schade opnemen in het huis. En die ouders van Esmee, die kennen dezelfde frustratie als waar Eline met haar moeder over verteld zet. Alleen op een gegeven moment voelt Esmee ook heel veel wrok en boosheid. En dat haar moeder op een gegeven moment tegen Esmee gezegd heeft, schrijf maar een brief. En die heeft een hele harde, hele emotionele brief geschreven. Ze kon er helaas niet bij zijn toen de NAM en nog een instantie langskwamen. Maar die ouders hebben dat voorgelezen. Dus die brief van Esmee hebben die ouders voorgelezen aan die NAM en andere inspecteur, de Nationaal Coördinator Groningen was dat. En dan krijg je een reactie van die mensen die daar dan zijn. Ja, oké, dat is heftig. Bedankt. En daar blijft ze gaan totaal niet in op het persoonlijke. Nee. Nee, en dat is ja wat Eline net ook al beschreef. Dat, jij zult wel herkennen, Eline, denk ik. Die afstandelijkheid die daar is misschien. Het is heel erg werk voor hen. En zij doen hun inspectie en zij delen hun conclusie. Maar zij snappen vervolgens niet wat voor invloed dat heeft en hoe je dat brengt en hoe je daarover hebt met mensen, zodat mensen ook begrijpen wat er nu moet gebeuren. En dat ze begrip voelen en dat mist in het hele dossier. Ja. Ja, wat mij opvalt is dat ook in de aflevering met Eline, dat was ook, ik moest zelf ook, raakte ik mijn zakelijkheid, mijn journalistieke zakelijkheid op een gegeven moment kwijt. Want we zaten de parlementaire enquête van Annemarie Heijten terug te kijken. Dat is echt een bekendheid in Groningen als het gaat om aardbevingen. Die heeft zelf ook heel emotioneel. Ja, die werd heel emotioneel. En op een gegeven moment, terwijl we dat aan het kijken waren, hadden we het ook. Zij had ook een ervaring met dat er dan iemand komt en die dan de emotionele kant van het verhaal eigenlijk niet door heeft of niet wil zien of niet kan zien. En dat ik op een gegeven moment ook zeg, verzucht tegen Eline zo van, hoe kan dat nou? Dat zijn dat allemaal mensen die geen emotionele antenne hebben of zo. Dat mist blijkbaar een sociale antenne om dat te voelen. Nou ja, dus dan verzucht ik een klein beetje. In die podcast heb ik ook een plek gegeven van, waar is de medemenselijkheid? De sociale gevoelssprietantenne, zeg maar, van mensen. Die ontbreekt blijkbaar bij mensen die bij de NAM werken ze zullen vast een hart hebben, maar dat komt op dat moment niet altijd even uit, wordt zo ervaren. Nee. En daar wilde jij ook een lans voor breken, hè, Eline? Hoe bedoel je? Dat jij dat ook heel erg herkende en dat bespreekbaar wil maken. Ja, zeker, want ik heb ook afgelopen week ben ik in gesprek ook geweest met een onderzoekster van de RUG. En dat ging ook over hoe er met al die kinderen zeg maar wordt omgegaan. En wat ik net ook zei, ze begrijpen niet wat de impact ervan is. Nee. En misschien kunnen ze het niet, want het is niet hun werk. Maar er moet wel dan iets bij komen waardoor dat wel opgevangen wordt. Want je kan niet even zomaar aan de keukentafel komen zitten in iemands huis. Dus het is al persoonlijk om dan te gaan vertellen, je huis is stuk en dat is niet onze schuld. Of het is wel onze schuld en dat gaan we op deze manier doen. Dat heeft zoveel impact en dat wordt heel erg vergeten of zo. En, ja. Natuurlijk net ook over dat de kinderen en de jongeren vergeten wordt. Maar ik heb ook pas wel het idee dat er pas zeer korte tijd überhaupt gesprek gevoerd wordt over de immateriële schade bij volwassenen. En nu zijn wij zeg maar soort van aan de beurt. Dus ik denk dat het wel heel goed is dat er deze maand met actiemaand huizing en zo natuurlijk heel veel aandacht is voor jongeren. Omdat ik hoop dat het dan ook wel een keer bij de politiek terechtkomt en dat ze daar dan ook een keer echt wat mee gaan doen. We praten zo meteen verder over wat die impact precies is. Zit je ondertussen te luisteren en heb je vragen aan Eline of aan Egbert? Stel ze dan in de NPO Radio 1 app. Cross the border into the big bad world, where it takes you about an hour just to cross the road, just to stumble across another poor old soul. From the dreary old lanes to the high street madness, I fight with my brain to believe my eyes, and it's harder than you think to delay this sadness that creeps up my spine and haunts me through the night. Life is good and the girls are gorgeous. Suddenly the air smells much greener now, and I'm wandering around with a half pack of cigarettes, searching for the change that I've lost somehow. These streets have too many names for me. I'm used to Glenview Road and spending my time down in Orkney. I'll get used to this eventually, I know, I know. Where the days go when all we did was play, and the stress that we were under wasn't stress at all, just a run and a jump into a harmless fall. From walking by a high-rise to a landmark square, you see millions of people with millions of cares, and I struggle to the train to make my way home. I look at the people as they sit there alone. Life is good and the sun is shining. Everybody floods to their ideal place, and the children all smile as a boat shuffled by them, trying to pretend that they've got some space. These streets have too many names for me. I'm used to Glenview Road and spending my time down in Orkney. I'll get used to this eventually. I know these streets have too many names for me. I'm used to Glenview Road and spending my time down in Orkney. I'll get used to this eventually. I know life is good and the girls are gorgeous. Suddenly the air smells much greener now, and I'm wandering around with a half pack of cigarettes, searching for the change that I've lost somehow. These streets have too many names for me. I'm used to Glenview Road and spending my time down in Orkney. I'll get used to this eventually. I know these streets have too many names for me. I'm used to Glenview Road and spending my time down in Orkney. I'll get used to this eventually. I know. Paolo Nutini op NPO Radio 1 in Vroeg met These Streets. Vroege vragen. De parlementaire enquêtecommissie over de aardbeving in Groningen is inmiddels alweer 3 weken onderweg. En ook zal de kinderombudsman hier verschijnen. En zij zal verslag uitbrengen van haar gesprekken met de Groningse jeugd. Daarover zit in de studio Egbert Minkema. Hij maakte de podcast 10 jaar naar Huizingen over de aardbeving van 3.6 op de schaal van Richter in Huizingen. En ook bij ons in de uitzending is Eline de Flines. Zij heeft meegewerkt aan de podcast en gaat vandaag met de kinderombudsman in gesprek. Heb jij vragen voor een van deze twee? Gebruik dan de NPO Radio 1 app. Dat gebeurt volop. Zo vraagt Diana. De jeugd heeft vaak goede ideeën over oplossingen. Waarom wordt daar nu pas naar geluisterd, vraagt hij, Egbert. Ja, dat is een hele goede vraag. Of er nu pas naar geluisterd wordt, ik weet niet of dat helemaal terecht is. Want wat ik zei, we hebben de ombudsman die in 2017 al je aandacht voor vroeg, voor jongeren die vergeten zijn. In 2018 was er een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Dat heette Een Veilig Huis, Een Veilig Thuis. Daar ging de Rijksuniversiteit ook met tussen de 30 en de 50 jonge mensen van 12 tot en met de 18 in gesprek over dit soort thema's. Dus daar ging al wel uit van wat jongeren meemaken, wat er zou moeten gebeuren, et cetera. Maar het is wel belangrijk natuurlijk dat de ombudsman, als ze voor de enquête verschijnt, daar goed voorbereid, beslagen ten ijs komt. En ik ben heel benieuwd wat er uit die gesprekken gaat komen. Het is wel goed dat ze daar de ruimte voor krijgen om hun ervaringen te delen en ook oplossingen aan te dragen. Ja, Katrien vraagt ons, Eline, is de inspecteur die het met jullie eens was, maar van de zaak werd gehaald, niet te achterhalen? Mijn moeder en mijn stiefvader hebben het geprobeerd. Maar ja, zo'n meneer heeft ook een contactverbod gekregen. Dus ik weet niet of je daar dan ook echt heel erg achteraan moet gaan. Want dan heb je hem er ook mee. Maar ze hebben het wel geprobeerd. Het is niet gelukt. Nee, want zij vraagt zich af, zou hij geen waardevolle informatie kunnen geven aan de parlementaire enquête? Dat is een hele goeie. Ik weet alleen ook niet wat er gebeurt als hij echt zijn contactverbod overgaat. Of hoe zeg je dat? Dus als hij toevallig dit hoort, dan is het zeker misschien een idee om zich aan te dragen. Maar anders zou ik echt niet weten hoe we bij hem weer terecht moeten kunnen komen. Egbert? Ja, wat het hier aan het verdrietig aan is, is dat je natuurlijk zie bij toeslagenaffaire ook, zodra er dan een soort van klokkenluider is, en deze persoon zou dan misschien een klokkenluider kunnen zijn om te laten zien hoe dat werkt. Ja, dat wordt ze door de overheid vaak toch niet in dank afgenomen. Dus Ik kan me wel voorstellen dat zo iemand inderdaad wel terughoudend is om zich dan te melden om zo'n verhaal te doen. Want inderdaad, met zo'n contactverbod weet je niet wat voor sanctie er dan tegenover staan. Dat je misschien wordt ontslagen. Of ja, klokkenluiders die worden niet altijd op hun waarde ingeschat door degene tegen wie ze in het verweer gaan. Zeg en dat maar. Vind ik precies het verwarrende hier. Want het hele punt is toch, we willen de mensen zo goed mogelijk helpen. Ja, dat is toch hun hele taak? Dat is hun hele taak. En dat is ook het schrijnende dat zo iemand dus bereid is om te helpen en dan van de zaak af wordt geflikkerd. Dat geeft wel precies aan wat voor een houding er toch blijkbaar jarenlang en misschien soms nog steeds wel vanuit Den Haag en vanuit de NAM en vanuit EZK ernaar gekeken wordt. Jij, Eline? Dat zie je denk ik ook al vanaf het begin, want we wisten al, ik weet niet of het nou de jaren 50 of de jaren 60 waren, werd al bekend dat dit een probleem ging zijn. En alles is in de doofpot gestopt. Er kwamen geheime berichten uit, waardoor eindelijk bleek dat de overheid ook een aandeel hierin had. Dus er is nooit echt fatsoenlijk mee omgegaan richting de mensen hier. Terwijl als ze dat vanaf het begin hadden gedaan, dan had het ze en veel minder geld gekost. En ze hadden uiteindelijk waarschijnlijk het hele veld leeg kunnen trekken. Want dan was iedereen voldoende gecompenseerd in hun huis, waardoor het gewoon een veilige situatie was geweest. Egbert? Ja, dat is interessant. Want als je bijvoorbeeld naar een Pieter Omtzigt kijkt, en de Kamerlid die in het verleden bij het CDA zat, die over de toeslagaffaire heel veel heeft onderzoek gedaan, die zegt altijd op een gegeven moment, een overheid of iemand of wie dan ook kan een fout maken. Want we zijn mensen. Tuurlijk. En dat is logisch. Alleen, als je een fout maakt, kom dan eerlijk voor uit en herstel het. Als je daar eerlijk voor uitkomt, dan moet je even heel pijnlijk door een zure appel heen. Dat is even heel vervelend, maar dan win je wel een soort van vertrouwen of een sympathie, want je geeft je fout toe en je kunt het daarna herstellen. Alleen zodra je die fout niet gaat herstellen, omdat je hem niet durft toe te geven uit bangst voor imago-schade, omdat dat geld gaat kosten, dan ga je het voor je uitschuiven. En dan krijg je inderdaad dat het alleen maar meer geld gaat kosten, want zolang de schade niet opgelost wordt, wordt het alleen maar groter en dan wordt het probleem dus ook alleen maar groter. En dus gaat het ook alleen maar meer geld kosten. Dus geef je fout gewoon toe. En dan is inderdaad wat Eline zegt, hadden ze waarschijnlijk het hele veld direct leeg kunnen pompen. En is wat er vandaag gaat gebeuren, dus die gesprek met de kinderombudsman, daar niet een eerste stap in? Nou, ik hoop in ieder geval van wel. Misschien niet de eerste stap, maar ik hoop vooral in die zin dat de parlementaire enquête überhaupt daar dan een eerste stap in is. Want die mensen worden natuurlijk onder ede gehoord. Dus de waarheid komt dus per definitie een soort van boven tafel. Tenzij mensen zich allerlei dingen niet herinneren natuurlijk. Maar ik ben benieuwd wat er uit die conclusies komt. En dan hoop je inderdaad wel dat dan uiteindelijk alsnog, veel te laat misschien, maar de gerechtigheid komt waar mensen op zitten te wachten. Alleen het treurige is natuurlijk wel, als je een fout maakt en je geeft hem niet toe en je schuift het voor je uit, dan wordt het probleem alleen maar groter, wat ik net zei. Ja. Alleen de oplossing gaat ook alleen maar langer duren, omdat het probleem groter is geworden. Dus je hebt het niet morgen opgelost, bij wijze van spreken, ook nu niet. En dat maakt het natuurlijk heel schrijnend, want ook al zou iedereen nu heel welwillend zijn om het allemaal op te lossen en royaal met schadeafhandeling en compensatie en zo, dan heb je natuurlijk nog niet morgen geregeld. Nee. Gerda vraagt ons ook daarover in de NPO Radio 1-app. Ze zegt, goedemorgen, allereerst mijn medeleven aan Eline met het mee moeten maken van de aardbevingen. Krijg je buiten de NAM eigenlijk steun van andere instanties, vraagt ze Eline. Ik zelf niet. Ik kan heel goed met mijn ouders er ook over praten. Maar ik weet wel dat mijn moeder, ik weet niet hoe lang dat nu is, maar en mijn stiefvader is daar recentelijk ook mee begonnen praten met geestelijke verzorging aardbevingsgebied, volgens mij. Ik weet niet of ik helemaal het goed zeg, maar GVDA. En die zijn, dat is gewoon echt geestelijke verzorging. Dus vooral gewoon praten, waardoor je dingen wat meer een plekje kan geven, wat meer connecties in je hoofd zeg maar kan leggen om het gewoon te verwerken. En ze zijn wel bezig om dat wat groter te maken. Maar dat ik weet ook niet zeker wie dat dan heeft opgezet, of dat dan vanuit de overheid komt, of dat ze dat zelf zijn begonnen. Mm-hmm. Maar, maakt dat verschil? Ja, voor hen zeker wel. Want je zit al 8, 9 jaar zit je al soort van opgeslokt in een proces waar je gewoon gelukkig nu uit bent gewoon, maar waar je continu aan het vechten bent tegen grootmachten. Wat gewoon heel oneerlijk is. Waar je nooit eigenlijk gaat winnen, tenzij je een gelukje hebt. Wat wij hebben gehad met een pilot. Dus dat doet ontzettend veel met je. En wat ik heel erg daaraan vind, is dat mijn ouders best wel goed voor zichzelf op kunnen komen. Die snappen heel goed waar het allemaal over gaat. Die snappen alle procedures, die snappen alle regels. Maar er zijn ook heel veel mensen waar dat gewoon allemaal echt mysterie voor is wat daar dan staat en wat voor aanbiedingen ze dan krijgen om de schade op te lossen. En zelfs mijn ouders zijn er al aan onderdoor gegaan. Hmm. En laat staan al die mensen die dat wat moeilijker kunnen. Dat vind ik gewoon echt heel erg. Dat zij gewoon eigenlijk, dat er gewoon dwars over zoveel mensen heen gelopen wordt. Luister je nu naar dit programma en heb je vragen? Stel ze dan in de NPO Radio 1 app. En dan gaan Egbert en Eline die zometeen proberen te beantwoorden. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1 app. Eventjes heel anders nieuws dan vandaag. Want we feliciteren een van de bekendste voetbaltweelingen van Nederland. Nee, niet Frank en Ronald de Boer, maar René en Willy van de Kerkhof blazen samen 142 kaarsjes uit. We wensen hun beiden een hele fijne verjaardag. Lijkt me ook wel lekker eigenlijk zo'n carrière met je broer. Ook maakten wij vroeger veel ruzie. Maar dat zal bij Willy en René niet anders zijn geweest. Speciaal voor hen is onze plaat van de dag nu Just the Two of Us van Grover Washington en Bill Withers. Nu op NPO Radio 1. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Speciaal voor René en Willy van de Kerkhof. Die blazen samen 142 kaarsjes uit vandaag. En Gert daarover zegt 142 gedeeld door 2 is 71. Dankjewel voor de rekensom, Gert. Vroeg. Met Ruben van Haften. Dit is Vroeg van vrijdag 16 september. Vandaag gaat de kinderombudsman in gesprek met jongeren in Groningen. En ze gaat hen vragen naar het effect dat de aardbevingen op hen hebben gehad. Onder andere met Eline de Flines, vandaag bij ons in de uitzending aan de telefoon. En samen met Egbert Minema, hier in de studio. Die voor RTV Noord de podcast Verscheurde Jeugd 10 jaar naar Huizingen maakte. Zit je te luisteren, heb je vragen voor één van hen? Gebruik dan de NPO Radio 1 app. Over die podcast gesproken, Eline, jij vertelt daarin over de band tussen jou en je moeder. Die is behoorlijk veranderd, hè, door de aardbevingen. Nou, gelukkig niet. Of, nou, hij heeft de verandering doorgemaakt, maar hij is gewoon weer terug bij af. En ja, dat is een hele goede band. Maar die heeft zeker wel wat klappen gehad afgelopen jaren. En wat waren die klappen? Ja, dat begon een beetje met dat ik dus sinds 6 jaar in de stad woon. En dat ik daar nog heel graag in het weekend kom om lekker mijn rust te pakken, om lekker, nou, gezellig daar te zijn. En die gezelligheid werd gewoon steeds minder. De sfeer werd steeds slechter en naarder, omdat ze gewoon altijd bezig moesten en waren met e-mails en brieven. En in de laatste tijd ook het huis ontwerpen en... dat was voor hen allemaal gewoon zo zwaar dat op het einde, zeg maar de zomer van vorig jaar, dat alles wat al meer was dan wat zij moesten doen, te veel was. Dus als ik daar was, dan was het altijd al een beetje op mijn tenen lopen en zoveel mogelijk helpen. Maar ja, dat werd wel het ergst toen ik gewoon daar niet meer kon zijn, omdat dat al te veel was voor mijn ouders. Hoe was dat voor jou? Ja, heel verdrietig, want je wil graag aan de ene kant helpen. Aan de andere kant wil je ook gewoon graag je ouders bij je hebben, in de zin van dat je ze kan bellen en dat als je een keer problemen hebt met, nou ja, of in vriendschappen of met school of met iets, dat je gewoon bij hen terecht kan. En dat kon gewoon helemaal niet meer. Dus dat was gewoon echt heel verdrietig. En ik werd daar ook heel verdrietig van. En op den duur zo erg dat ik dacht, ja, ik moet nu oprecht afstand nemen, omdat het anders misschien wel langdurige schade oplevert. Ja, Egbert, in jouw podcast komt dit ook naar voren, ja, hè? Dat de band tussen ouders en kinderen door alle stress onder druk komt te staan. Hoe zag jij die banden veranderen? Nou, gek genoeg had je, Eline vertelde in dit verhaal inderdaad, bij Esme was het zo dat ze op een gegeven moment, ik vertelde over die brief die Esme aan de Nationaal Coördinator Groningen had geschreven, die ouders dus voor hun hadden voorgelezen. En dat was het moment dat de ouders beseften, oh, het doet Esme ook heel erg veel. Dat hadden ze blijkbaar niet helemaal op die manier in de gaten. Ze wilden het op afstand houden. Ja, nou, ze hadden blijkbaar zoveel, waren ze met zichzelf bezig. Ja, dat klinkt wel negatief. Dus ze bedoelen dat natuurlijk niet negatief. Maar dat ze niet blijkbaar op dat moment even niet die ogen hadden van, hey, het doet ook nog iets met onze kinderen. Toen Esmee die brief voorlas, toen beseften die ouders dat. En die zijn toen heel erg open met elkaar in gesprek gegaan en gebleven ook. Van, hey, wat doet het met jou? Wat doet het met ons? Die konden heel goed communiceren. Dus die hebben samen natuurlijk hele heftige dingen meegemaakt. Alleen daar is altijd wel een soort van warme band gebleven. En wat vervolgens wel gebeurt, is dat op een gegeven moment die ouders, zeker toen ik bij hen ook aan die keukentafel zat, vertelden ze op een gegeven moment van, ja, alleen wat ik het meest verdrietige vind, zei die vader, dat ik wel 10 jaar van mijn jeugd heb afgepakt. Dus die vader en die moeder had dat ook. Dat ze zit zo bezig met die aardbeving en met schade. En dat moet hersteld worden. Je bent bezig en het gaat allemaal in je hoofd zitten, waardoor je dus geen ruimte hebt eigenlijk voor je kind. En dat je dus ook blijkbaar niet de tijd hebt om gewoon leuke dingen te gaan doen met je kinderen. Naar de dierentuin bij wijze van spreken, of naar de bioscoop, of allemaal andere leuke dingen. Dat die ouders dus zeggen, ja, ik heb toch wel 10 jaar van mijn jeugd afgepakt. En vervolgens Esmee zat daarbij aan tafel. En die zegt op een gegeven moment van, ja, ik snap dat wel dat jullie dat jezelf kwalijk nemen, maar ik neem dat jullie niet kwalijk, want jullie kunnen er niks aan doen. Het is de overheid die alles naar de kloten heeft geholpen. Die is er verantwoordelijk voor dat ik de jeugd niet heb gehad die ik had moeten krijgen, zeg maar. Ja. Dus die ouders die betrekken het op zichzelf. En Esmee die zegt dan van, ja, dat ligt niet aan jullie. Ik snap heel goed dat jullie dat op die manier daar ruimte niet voor hadden. En dat is de overheid zijn schuld. Dus dan zie je wel dat de ouders denken dat het wel invloed heeft op de band. En dat Esmee dan zegt, ja, ik neem jullie helemaal niks kwalijk. Nee, want in de laatste aflevering van jouw podcastserie ga je hierover ook in gesprek met kinderpsychiater Inge van Balkom. Wat viel jou dan op aan wat zij te melden had hierover? Nou, wat zij heel erg benoemde is op een gegeven moment van dat kinderen ook een soort van verantwoordelijkheid gaan lijken te nemen voor hun ouders. Ik heb ook met een moeder gesproken, Henriette Hoving heet zij, en die heeft ook drie kinderen. En die drie kinderen wilden niet met mij praten. Die hadden er gewoon geen zin meer in met dat onderwerp. Het gaat altijd alleen maar over aardbevingen. Dat wil ik gewoon helemaal niet meer over hebben. En die vonden het dus best wel lastig om het daarover te hebben. Er zijn wel meer jongeren die gewoon dat te emotioneel vinden, ja, om daarover te praten. Alleen wat je dus soms ook krijgt is dat kinderen dus wel met angsten zitten of met vragen of met dat ze echt gewoon soms ook bang zijn voor dat het huis gaat instorten, maar die dat eigenlijk niet met hun ouders durven bespreken. Want dan denken ze, ja, maar dan leg ik nog meer last op mijn ouders' schouders. En dat doe ik dan maar niet, want dat kunnen mijn ouders, dat wil ik mijn ouders niet aandoen. Dus je gaat eigenlijk denken namens die ouders van, ja, ik moet ze niet nog meer in de put praten met mijn verhalen. En die houden dat dan voor zichzelf en die kroppen dat dan op. Ja, en dat heeft natuurlijk wel invloed op hoe een kind zich ontwikkelt. Want als je jonger bent, zeker in je puberteit, dan wil je jezelf ontdekken. Dan wil je de wereld ontdekken. Dan wil je weer gaan zoeken naar wat je allemaal wil doen in het leven. Precies. Herken jij dit, Eline? Nou, dit is iets wat eigenlijk echt best wel recentelijk bij mij een beetje een andere wending heeft aangenomen. Want ik merkte inderdaad heel erg van, ik doe dit voor mijn ouders en ik wil hen heel erg helpen. En ik vind het zelf, zeg maar, het is oké, want inderdaad, het is niet hun schuld. Maar toen ik hen die podcast liet horen, toen waren we natuurlijk allemaal heel ontroerd. En toen zei ze ook van, we moeten het hier nog wel een keer over hebben, want we hebben het eigenlijk nooit echt over gehad. Wat ik met jou heb gedaan, zei ik, ja, maar het is oké. En zei ze, nee, het is niet oké. En toen dacht ik nog steeds van, ja, het is wel oké. Maar omdat die podcast uitgekomen, ben ik door heel veel mensen best wel benaderd. En heb ik er nu ineens in een maand echt al, weet ik veel hoe vaak het erover gehad, wat heel goed is, want dan horen steeds meer mensen het. Ja. Maar we zaten bij een bijeenkomst ook laatst van die actiemaand Huizingen. En dat ging ook over psychische gevolgen, mentale gezondheid. En toen ineens ergens kwam het heel hard binnen dat het niet normaal was. En toen schoot het ook echt helemaal vol. En toen heb ik het ook heel snel maar weer weggedrukt, want ik had daar op dat moment ook even niet zo'n behoefte aan. Ik heb dat ook nog niet toegelaten. Het kwam bij het gesprek met die onderzoekster van de rug eigenlijk ook even een beetje naar voren. Toen heb ik het ook een beetje weggedrukt. Dus ik moet het daar nog wel echt met mijn ouders over hebben. Want ik denk dat er eigenlijk toch meer achter nog zit dan wat ik eigenlijk zelf dacht. Ja, dus dat gesprek moet binnenkort nog plaatsvinden. Ja. Ja, want jouw moeder woont inmiddels in een nieuw huis. Het oude is afgebroken uiteindelijk. Hoe was dat om dat te zien gebeuren? Ja, dat was wel echt heel pijnlijk. Kijk, ik heb zelf niet zo heel veel met een huis, maar meer met de sfeer en de mensen en de spullen en zo. Dus ik vond dat eerst op zich niet heel heftig en een heel fijn idee dat er een nieuw huis kwam wat wel stevig was, terwijl mijn ouders daar natuurlijk echt heel verdrietig om waren. Ja, natuurlijk. Het huis is in twee keer afgebroken. Het was een kleine boerderij. Eerst de schuur en toen is op de plek van de schuur het nieuwe huis gebouwd. En in september vorig jaar is dus ook de rest van het huis afgebroken. En dat was toch wel echt wel heel pittig, omdat je dan zie je echt kamer voor kamer kapot gemaakt worden. En dan alles wat er is, de kleuren, het behang, alles wordt ineens een stoffige bakstenen bende. En alles hoor je kraken, want er is natuurlijk heel veel hout zit er in dat huis. En je hoort het echt dat hout splijten en piepen. En op den duur ging er nog een brandmelder af. We dachten dat we die allemaal eruit hadden gehaald. En die stopte maar niet. Hoeveel kracht en hoeveel puin er ook opging, je bleef gewoon die zwaar doordringende piep horen als soort van, het voelde echt alsof het soort van de laatste noodkreet van het huis was of zo. Het was heel raar. Het was gewoon heel verdrietig. Ja. Maar is het daarmee wel afgesloten voor jou? Of gaat dat nooit 100% gebeuren? Nou, voor mij wel. Omdat ik met dat huis zelf niks heb. Of nou, niks heb. Niet zoveel had het. Ik was natuurlijk ook al 6 jaar dat ik daar niet meer woonde. Het was heel erg in de stijl van mijn ouders. Dat was een wat andere stijl dan ik zelf zou doen, zeg maar. Maar ik ben juist heel blij om te zien, zeg maar, we hebben nog een stuk muur staan van het oude huis als een soort monument eigenlijk. En ik heb juist zo heel erg zoiets, ze zitten nu in dat veilige huis en dat is nog lang niet af. En dat gaat nog heel veel bloed, zweet en tranen en heel veel tranen vooral kosten. Maar ze zitten daar wel veilig en ze kunnen vanaf hier wel verder bouwen. Dat vind ik een heel fijn gevoel. En ook dus dat ze nu weer die energie krijgen en weer leuke dingen willen doen. En ja, dat maakt dat, dat stukje huis, zeg maar, voor mij wel is afgesloten. Ja, merk jij dat ook echt, Bert, in de verhalen die je hebt gehoord? Dat dit dan een afsluiting is als het eindelijk geregeld? Nou, het is voor sommigen misschien ook wel een begin of een soort van herstart. Want als je de aflevering 3 bijvoorbeeld hoort, dat is met een 15-jarige Milou. Daar zat ik mee aan tafel, 2,5 uur mee gesproken met die vader, haar vader er ook bij. En die vader realiseert zich juist op het moment, op dat moment, die hadden ook sloop nieuwbouw, geloof ik, uit mijn hoofd. Ik weet eventjes niet helemaal meer. Maar dat die vader zich tijdens het gesprek ineens realiseert zo van, maar, en dat zegt hij ook letterlijk, ja, ik heb nu pas eigenlijk in de gaten dat ik ook nooit door heb gehad, dat ik eigenlijk nog nooit gevraagd heb naar wat het met jou doet, Milou, zei hij. Dus voor veel mensen is het misschien een afsluiting als je een sloopnieuwbouw hebt, dus een nieuwbouwhuis woont, maar of als de schade toch hersteld is vanwege de versterking. Maar ik denk niet dat dat voor iedereen op die manier zo geldt. Nee, dus je hebt daar eigenlijk geluk mee gehad, Aline. Ja, ik zelf wel. Kijk, het is natuurlijk nog lang niet klaar, want we moeten nog hele heftige emotionele gesprekken over die periode voeren. Want ik denk, wat ik net al zei, dat er veel meer nog zit. Maar als ik, dat gaat over mij, dat het redelijk met het huis afsluit. Maar als ik kijk naar mijn ouders, begint ook weer inderdaad een heel ander stuk ellende. Want die zijn ineens onwijs verdrietig over dat ze ook eigenlijk 8 jaar stil hebben gestaan. Mijn moeder is belastingadviseur en die wilde nog een specificatie of een specialisatie doen. En dat is gewoon niet gelukt, wegens tijdgebrek en geen energie en nou ja, noem het maar op. En nu is ze 56 en is het eigenlijk te laat om nog weer aan zo'n hele opleiding te beginnen. Dus die zit ineens in een soort midlife crisis. Nog een keer van wat ga ik eigenlijk nog doen met de rest van mijn leven? Ja, daar komt zij nu heel erg achter. Daar wordt ze wel heel verdrietig ook van. Zit jij nu te luisteren en heb jij vragen voor een van mijn gasten? Aline Flinnes of journalist Egbert Minnema? Stel ze dan in de NPO Radio 1 app. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. De Doors op NPO Radio 1 met People Are Strange. Vroege vragen. In de studio zit nog steeds journalist Egbert Minema, maker van de podcast De Verscheurde Jeugd 10 jaar na Huizingen, over de aardbeving die daar heeft plaatsgevonden. En aan de telefoon hangt Eline de Flines, die vandaag met de kinderombudsman in gesprek gaat over haar ervaringen van opgroeien in het aardbevingsgebied. Heb je vragen, die mag je stellen via de NPO Radio 1 app. We nemen er nog een paar door, want we hebben niet meer zo heel erg lang. Daan vraagt ons, en dat vind ik een vraag die, waarvan ik denk dat veel mensen die hebben, waarom verhuizen mensen niet gewoon, Eline? Ja, deze heb ik inderdaad vaker gehoord, omdat het gewoon niet kan. Want je zit, zeg maar, kijk, wij hebben nu een fatsoenlijk huis, dus nu zou je daar weg kunnen. Maar op het moment dat jij daar met een kapot huis zit wat niks meer waard is, dan kun je wel verhuizen, maar je krijgt niks voor je huis, dus je hebt geen geld. Ja. Dus je zit daar letterlijk opgesloten omdat je niks kan. Dit herken je ook uit de andere verhalen, ja, Herbert? Dat. En wat je ook vaak hoort is dat zeker echte Groningers die al tot in de eeuwigheid in de families bij wijze van spreken wonen in de geschiedenis, die hebben natuurlijk ook een band met het gebied. En die, omdat ze het mooie omgeving vinden, mooie vergezichten van die wieren en zo'n kerkje erbij en zo. Ja, en inderdaad met de kapotte huizen, dat je dat dan niet kunt betalen omdat je de verkoop van zo'n kapotte woning niet goed oplevert. Maar sommige mensen zijn zo verknocht aan het gebied dat ze, als ze in Overijssel gaan wonen of in Noord-Holland, bij wijze van spreken, weg van die ellende, ja, dat ze daar ook niet echt goed kunnen aarden soms. Dus dat is ook nog een element wat een rol speelt. Maar je hebt wel tegelijkertijd ook jonge mensen die juist denken van, ja, flikker maar op, hier heb ik gewoon geen zin meer in. Ik wil weg uit dit gebied, ik ga wel in de Randstad wonen, want het is alleen maar aardbevingsellende. Ik wil er niks meer over horen, ik wil er niks mee te maken hebben. Met name in de jongere generatie zie je dat soms wel, dat je juist wel een behoefte voelt van, ik ga wel weg. Maar bij wat oudere generaties is dat denk ik minder het geval. Henry vraagt ons, ook voor jou Eline, wat is vandaag de grootste wens? Ik denk inderdaad dat, zeg maar, voor de kinderombudsman toch? Ja. Ja, dat het gewoon heel fijn zou zijn als er genoeg jongeren ook deelnemen aan die gesprekken. Want nou ja, we hebben al een aantal keer gehoord dat zij dat blijkbaar heel erg lastig vinden. Waardoor er hopelijk meer ruimte voor komt. En dat zij een goed verhaal neer kan zetten. Dat er vanuit de overheid meer ruimte komt. En dat er dus ook iets wordt gedaan. En ik weet zelf ook nog niet zo goed hoe dat dan zou moeten. Maar waardoor die kinderen hun verhaal kwijt kunnen. En waardoor die gezinnen samen hun verhaal kwijt kunnen, en waardoor die gezinnen er samen uit kunnen komen en samen alles kunnen verwerken. Heb jij ook het idee, Egbert, dat de begrip voor de situatie in Groningen is gegroeid? Dat vind ik een hele lastige vraag. Je ziet natuurlijk dat het in Groningen al heel veel een rol speelt. En zeker, kijk, je hebt dan in het verleden ook wel zelfs dat mensen die in de stad Groningen wonen soms ook wel wat minder even invoelen wat er gebeurt in het aardbevingsproblematiek. Want ja, in de stad wonen veel mensen die ook van buiten komen, veel studenten en zo. Het heeft natuurlijk nu heel veel aandacht. Denk ik ook mee, de toeslagenaffaire was natuurlijk een groot schandaal. Ja. En daar lift, dat heeft heel veel aandacht gehad. En daar lift op een bepaalde manier de aardbevingsprobleem natuurlijk nu qua publiciteit wat meer op mee, ook al speelt dat veel langer. Omdat het ook een probleem is met een onbetrouwbare overheid eigenlijk. Dus in die zin is daar wel wat meer aandacht voor. Maar ik lees ook wel online dat mensen nu roepen, joh, gooi dat hele gebied weer open door de energiecrisis en de gascrisis. Ja, nou ja, dat getuigt denk ik niet zoveel van die emotionele antenne waar we het eerder in het gesprek over hadden. Want ik denk, als je het hebt over die emotionele begrip, ja, het was bij mijzelf ook. Ik ben import, ik woon in de stad, ik ben in Overijssel opgegroeid. En sinds ik bij RTV Noord werk, ken ik natuurlijk de verhalen als feit, zeg maar, als zakelijke informatie dat het heel veel met mensen doet. Maar toen ik pas met Eline en met Esmee en met Milou ben gaan praten, en ook wat andere jongeren trouwens, die komen dan niet in de podcast terug, maar toen ik die gesprekken ben gevoerd, toen merkte ik ook zelf dat het bij mij binnenkwam, dat het mij emotioneel raakte. En die emotionele raking, om het maar zo te zeggen, dat werkt wel, denk ik, dat krijg je pas als je echt met die mensen praat en hun verhalen zelf via je oren tot je neemt. Ja. En ik denk dat daar nog wel een wereld in te winnen is. Dat denk jij ook, Eline, kort? Ja, en ik denk ook dat, omdat die processen heel ingewikkeld zijn, dat mensen het niet zo goed kunnen voorstellen wat er nou allemaal gebeurt. Dat ze het gewoon niet kunnen voorstellen en daarom het ook niet kunnen voorstellen wat voor emotionele gevolgen dat dan heeft. Ja, en die zijn groot. Dankjewel, Eline Flines en journalist Egbert Minema. De podcast Verscheurde Jeugd, 10 jaar na Huizingen, waarin wordt verteld over de emotionele gevolgen van RTV Noord, is te beluisteren in je favoriete podcast-app. Dit was Vroeg voor vandaag. Zometeen hoor je op deze zender het NOS Radio 1-journaal. En Egbert en Eline, ontzettend bedankt dat jullie met mij jullie dag wilden beginnen. Graag gedaan. En veel succes straks om 9:30, Eline, in het gesprek met de kinderombudsman. Dankjewel. NPO Radio 1, 6 uur. Simone.